Bona nit. Passen pocs minuts a 8:45 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. El temps, més enllà d'un espai que va després del Telenotícies, és allò que passa mentre fem coses. Quan millor t'ho passes, va més ràpid, i quan esperes es converteix en una eternitat. I ara sembla que n'hagin passat com 3 o 4 d'eternitats que no ens plantàvem davant d'aquests bonics micròfons de color blau. Avui és dimecres 3 de març de 2010 i qui us parla Albert Segura en el 14è Ràdio Metropol de la temporada. I com es nota que ja arriben les eleccions, siguin quines siguin? Si el que ens agrada a nosaltres és sortir al carrer i veure els polítics passejant, saludant a la gent i donant petons a tothom, sobretot als nens petits. Comencem pel primer, José Montilla, president de la Generalitat, que aquest diumenge assistia al Dia d'Andalusia Rubí, un macroacte amb 10.000 persones fent cocido i rebujito per recordar els seus orígens. En el seu discurs, Montilla va recordar a tots els que van decidir moure's a Catalunya un bon dia, que en el seu moment van tenir una gran oportunitat. Nadie nos regaló nada, pero tampoco nadie nos negó nada. Mirar, todo el mundo tuvo su oportunidad de formar una familia, de prosperar, de participar en la consolidación de la vida democrática de Cataluña, de aprender también su lengua, de aprender su lengua también. Amigos y amigas, de aprender su lengua también. Més polítics. Ahir la ministra de Defensa, Carme Chacón, signava un conveni a Sabadell amb l'Hospital Parc Taulí per tal d'utilitzar una tecnologia de teleassistència a l'exèrcit. És a dir, que qualsevol soldat que quedi ferit al camp de batalla se'l podrà atendre des de qualsevol hospital de l'Estat amb un mecanisme que permetrà diagnosticar i veure el malalt en temps real. Si bé de moment s'implantarà als hospitals on estiguin traslladats, també s'habilitaran carros blindats. En el futuro, también los blindados adaptados para realizar funciones de ambulancia que cuenten con esta aplicación van a poder conectar directamente con los hospitales de las zonas de operaciones y con el propio Hospital Central de la Defensa. Salvar vidas. Así se llama este magnífico proyecto que tenemos entre manos. I un altre que també ens ha visitat és el que va ser l'endecari, Juan José Ibarretxe, que va despertar en amistats a l'Autònoma, podríem dir, entre un grup de 20 nanos que el van titllar de traïdor a la causa basca. La necessitat d'escucha és cada vez mayor i la necessitat de que se hable claro y de que se cumpla la palabra también es cada vez mayor. Y esto es lo que, en el fondo y desde mi punto de vista, está detrás, en gran parte, de los problemas de la lejanía que se producen entre la sociedad y los responsables políticos. Bé, doncs, com que l'Albert no hi és, començaré jo a explicar, ni fent la meva secció sola. Hola, Norma, perdona, és que m'he trobat aquest paper, no sé, no l'havia vist mai. Un paper que diu, soc voluntari de seguretat vial de l'escola, no sé, té pinta de multa, però la veritat és que no sé qui punyeta me l'haurà deixat. Ah, doncs mira, d'això precisament venia a parlar-te jo avui. Ah, doncs que tens tu alguna a veure amb aquesta multa o què? No, a veure, sí, perquè t'ho explico, però no perquè no hi participo. Aviam, explica-m'ho perquè estic una mica cagat, com diu aquell de l'APM, però realment veig que aquí com a mínim no he de pagar res, però em diuen que he deixat mal aparcat el cotxe trepitjant una mica la línia dels passos de vianants. Doncs sí, a veure, aquesta multa, que no és una multa, sinó que és un avís, perquè com tu dius no has de pagar res, és un nou sistema que ha posat en marxa l'Ajuntament de Sabadell i que consisteix en que els escolars de la ciutat, a través d'una campanya, posaran multes en els cotxes o les persones que no compleixin amb les normes de seguretat vial. Aquesta mena de multes són aquest paper que t'han deixat, que és com una mena de talonari que els hi han donat a ells amb una xapa i uns determinats dies de la setmana doncs, podran sortir al carrer a fer aquesta activitat i tots aquells adults que es portin malament doncs, rebran aquesta mena d'avís. Vaja, que conduir per la ciutat de Sabadell no serà tan viva la huerta com fins ara, no? Per dir-ho així. Home, perquè tindràs aquests petits nens i nenes de les escoles, que en total ja hi ha 1.000 que la setmana vinent doncs, sortiran al carrer. Ara mateix s'estan començant a formar, perquè primer els hi fan un curs de formació. Doncs com dèiem, tindrem aquest 1.000 de nens i nenes que si fas alguna cosa mal feta, doncs estaran allà com a petites veus de la consciència dient, has aparcat malament, no faris això, no trepitgis la vorera. Se va haver un follón. Sobretot aquests nens, el que més els crida l'atenció, és curiós, és l'actitud que tenen els pares i mares de les escoles a l'hora d'entrar i sortir dels centres educatius. Perquè sembla ser que hi ha molts cotxes de molts pares que aparquen a la vorera de l'entrada de l'escola i això els dificulta doncs, la seva arribada al centre escolar. Ens ho explicava una nena d'una escola que es diu Ceipa Alsamora, que està, no es diu així. Ceipa Raon. Ah, Raon, això. Quina és l'Alsamora? No. De Rubí. Sí. Ens ho explicava una nena que es diu Clàudia i que és alumna del CEIP... Arraona? Arraona, anava a dir Alsamora, Alsamora no, és un de Rubí, doncs d'aquesta escola, i ens ho explicava dient-nos què és el que ella considerava que feien pitjor els pares. Un altre dels punts és el cinturó de seguretat. Sí, un altre dels punts és el cinturó de seguretat i durant la presentació d'aquesta campanya l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, va incidir molt en aquesta qüestió perquè va explicar als nens i nenes que no només s'han de cordar el seu cinturó, sinó que a més també el que han de fer és dir-los als seus germans, als seus pares, als seus avis, a tots aquells que vagin al cotxe amb ells, que també se l'han de cordar. Llavors, si no ho fan, els hi recomanava l'alcalde que posin una multa i que els adverteixin, mira, pare, mare, us poso aquesta multa, si la compliu, doncs molt bé, i si no, doncs vindran els senyors policies més endavant i us multaran ells amb diners i llavors us empenedireu de no haver-me fet cas. I algun punt del carnet de conduir també. Anirem una mica en compte a partir d'ara, bueno, ja hi anàvem, però en fi, anirem una mica més en compte, sobretot d'on aparquem, de portar cordats els cinturons de seguretat i sobretot de no saltar-nos al semàfor en vermell, perquè ho hem de recordar, això és una de les coses més perilloses. Quan tu saltes al semàfor en vermell significa que algú altre el té en verd. Per tant, que després tens un pinyo i... No, és molt important això. Això és una gran reflexió, no?, que acabes de fer. En fi, per experiència t'ho dic, que no et saltis als semàfors, i us ho dic a tots els oients, perquè precisament tornant de la presentació d'aquesta campanya, aquí l'amic Albert va estar temptat de saltar-se un semàfor, però per sort no ho va fer. No, temptat no, simplement el cotxe de davant va tirar amb el semàfor vermell i allò que veus que el de davant arrenca i tu arrenques, però en fi, sort que no ho vam fer, perquè precisament darrere portàvem dos policies que van sortir a correcuita darrere aquell cotxe i evidentment li va caure un bon paquet a aquell home, però en fi, merescut s'ho té. Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, doncs res, que vagi bé i no et posin multes. Bueno, ara parlem amb el Sergi, però diumenge Òscars, nena. Alfombra roja. Alfombra roja. Apa-li, que vagi bé. Adéu. Out there, there's a world outside of Yonkers. I una mica més i passem de llarg, perquè suposo que més o menys tothom ho sabrà, aquest diumenge es celebra la nova gala dels Òscar en el Kodak Theater de Los Angeles, i com no podia ser d'una altra manera, doncs aquí els experts en cinema, els seguirem en directe i us ho explicarem el proper dimecres, però ara per ara és moment de parlar amb en Sergi Calle. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Que et vull a tu al pod del canó, veient els Òscar aquest any també. Sí. Vale. Ah, perquè cada vegada és més complicat. Bueno, sí, cada cop és més complicat, la gent té fills, no?, aquestes coses. Sí, aquestes coses. No té Canals Plus, en fi. Sí, no vol pagar. No el vol pagar, no? En fi, però algú enganyarem per veure'l. Per cert, que una mica més se'ns escapa, perquè clar... Sí, clar, o sigui, portem aquí un mes de peron, una mica més, i ens hem passat ja als BAFTA, que ja no us comentarem perquè directament passem a parlar dels Òscar. A mi m'agradaria parlar dels BAFTA, perquè són divertits. Bueno, si vols parlar, en parlem. Sí, perquè els Globus d'Or van donar un tipus de premis. Sí. Saps allò, dius, aviam, premis que han abans dels Òscar, què pots tenir? Si tens els Globus d'Or, vol dir que tindràs allò, cerimònia blava, Avatar a saco, Jeff Bridges com a millor actor, no sé què, saps? Aquestes coses. Bridges, la Monique com a millor actriu secundària, bueno, aquestes coses. Mm-hmm. També els BAFTA són molt divertits perquè va guanyar The Hurt Locker, millor pel·lícula. Que és l'exdona, precisament, del James Cameron. És l'exdona, perquè, de fet, el James Cameron va ser qui li va dir, això ja ho hem parlat aquí, però és igual. Va ser James Cameron qui li va dir, passo aquesta pel·lícula, fes-la, si vols. Excel·lent. Vull dir que hi ha bon rotllo entre ells. Sí, bueno, però fins a un punt, perquè a la que li foti l'Òscar veuràs. Però es va emocionar, quan va recollir el BAFTA, la dona. Sí, ja ho va dir, diu, bueno, doncs moltes gràcies aquí i tal, adéu. A més, això, és que sempre ha estat una directora d'acció, vull dir, una directora d'acció ara agafi i guanyi un premi d'aquestes per una pel·li d'acció, o sigui, és molt curiós. Pots recordar el nom de la pel·lícula? Tierra Hostil, en territori hostil. Pot ser que es digui així. En fi, bueno, doncs escolta'm, el cas és que aquesta dona ha guanyat millor pel·lícula. Millor pel·lícula, millor guió, que també és curiós. Després alguns també de tècnic, fotografia, muntatge, so... O sigui, els típics que tothom pensa que s'emportarà... Avatar, sí. Ens han portat una pel·li d'acció bastant més realista, uh-huh. No pas Avatar, que és perfecte. Galàctic. I escolta'm, tenint els BAFTA per una banda i els Globus d'Or per una altra, com es planteja la gala dels Òscar? Avorrida. Bueno, tenint en compte que ho presenta el Baldwin... Uf, avorrida. Sí, sí, sí, en companyia del padre de la nòvia, no sé jo com acabarà la cosa. A mi em fa bastant palo. No, aquesta vegada han dit que faran el que proposaran de fer el supercurs. Els discursos d'agraïment. Sí, just, pim-pam, bueno, adéu, hola, gràcies. Gràcies a James Cameron, que dirà la Catherine Bigelow. I després, a darrere, a través d'internet, faran d'allò el speech més llarg. Mm-hmm. I tot el que els sembli bé. Això que es diu la Hour Cam o una cosa així, no? Sí, no ho sé. O sigui, l'haurem de veure la gala en dos mitjans diferents. Per la tele i per internet. Sí, amb això estava pensant jo. Sí, al mateix temps gravar vídeos i fer-los. Està clar, sí, sí, ho faré. Bueno, i ja de pas posaré la ràdio a veure què diuen. Doncs sí, sí, bueno, i escolta'm, a dintre de la porra que s'està dibuixant ja de cara a diumenge, així per sobre, les categories principals, quines podríem destacar? Si et sembla, podríem parlar de la millor pel·lícula, millor actor, millor director, millor actriu, i si et sembla també millor pel·lícula d'animació, que en aquest cas hi ha una pel·lícula que fa doblete, com vam comentar. Mira, tot això, l'únic que apostaria diners jo, que ho veig clar, és el millor actor secundari que guanyarà el de Malditos Bastardos. Mm-hmm, sí. I millor pel·lícula d'animació que és Up, vull dir, això és segur, això és impepinable. Encara que Up l'hagin nominat a millor pel·lícula, que han fet aquella trampa de dir, ah, mira, com que posem 10 nominacions més, posem Up, aquestes coses. Després, millor pel·lícula, jo crec que guanyarà Avatar, per molt pafta que hi hagi. És Hollywood. És Hollywood, vull dir, Hollywood ha de reprendre una mica un tipus de cinema que fa des dels Senyors dels Anells que no triomfa els dos. I que dona diners. Una mica de mono, exacte. I tenen ganes de guanyar calés i aquestes coses. Després, el millor actor és divertit perquè també el BAFTA va guanyar en Colin Firth, l'actor que sortia amb la Renée Zellweger en aquella pel·lícula tan dolenta, com es diu, la Bridget Jones. Mm-hmm. Sí, sí, correcte. D'aquell actor, vale? Tan terrible. Sí, sí, sí. Ara ha fet un molt bon paper en una pel·lícula d'un home soltero i està molt bé aquesta pel·lícula i ell està molt bé també. I en contra té Jeff Bridges, que és el que totes les porres diuen que guanyarà, però com que l'any passat ja va haver aquell canvi d'última hora, que van dir, Mickey Rourke, no, són Penn, taca. Doncs potser aquest any també vull passar alguna cosa semblant. Mm-hmm, bueno. I millor actriu igual. Bueno, millor actriu no, perquè és que està nominada Sandra Bullock. O sigui, això perd qualsevol tipus de credibilitat aquest premi. Sí, però ja es van dur el Globus d'Or. No pot guanyar un Oscar. Bueno, ja ho veurem, ja en parlarem dimecres que ve. Per l'actriu d'An Education. Mm-hmm. Que diria no sé què. Bueno, la millor actriu secundària, la Mònica, aquesta també segur, la de Precious. Mm-hmm. Aquesta, jo crec que els secundaris estan bastant encantats. Bueno. I l'altre ja veurem. I també jo dono... Espero que guanyi la banda sonora d'App, ara que ho veig aquí a la llista. Sí, bueno, sí, està bé. I sí, sí. M'agrada molt, molt, molt, molt, molt. Tu també, perquè és el compositor de Perdidos. És veritat. Sí, sí, no, és veritat, sí que m'ho vas comentar un cop. Molt bo, molt bo. Quería posar la banda sonora de Los Increíbles i algunes pel·lícules. És un compositor bastant jove i m'agrada molt, molt. I millor direcció, què? És que aquí jo crec que potser faran alguna jugada d'aquelles rares, de dir, mira, millor pel·lícula és Avatar, però a la Catherine Bigelow li donen millor director, o una cosa d'aquestes. Però la lògica és Avatar, millor pel·lícula, millor director. Mm. Trist, però cert. Bueno, ja ho veurem. Va passar l'any passat també, o sigui que... I el meu porra és Avatar, pel·lícula, director, actor, el Jeff Bridges, actriu la Carey Mulligan i animació A. I pel·lícula estrangera, Un profeta. Un profeta. Penso, eh? Sí, que em sembla que està a la cartellera aquesta setmana. Sí, sí, molt bona, molt recomanable, per cert. Bueno, doncs mira, una proposta per fer tastet abans de diumenge, per la gent que estigui enganxada a veure també això dels Òscar en directe, anar a veure Un profeta, llavors ja fer una mica de sessió golfa i preparar-se ja per les 2 de la matinada, després de la catifa vermella, a veure el que és realment els Òscar, que aquí hi ha gent, com la Norma, que mira només la catifa vermella, després n'hem de parlar amb ella d'això també. Podeu fer un triplet, podeu veure Un profeta, com es diu, La cinta blanca i Precious. Hosti, dureta, eh? I després ja us aneu a dormir, ja, desesperat. Sí, sí. I fastiguejat. Sobretot, ganivets de plàstic. No utilitzeu gabinets de veritat perquè us tallareu. Això. En fi, Sergi, ens veiem tu i jo diumenge per veure els Òscar i amb l'audiència dimecres que ve. Perfecte, i farem el repàs. Exacte, a veure com ha anat. Sí. Apa, i a veure qui ha guanyat la porra, per cert, espero que jo. Bé, ja parlarem, ja. Espero que nosaltres, ja està. Doncs molt bé, Sergi. Apa, que vagi bé. Adéu. I després d'un mes sense saber què punyeta fer el cap de setmana, ara amb la tornada de les emissions regulars i també en companyia de la nostra companya Laia Llobet, podrem tornar a veure si ens passegem per la comarca, si anem més enllà o si directament no fem res i ens quedem a casa. Laia Llobet, molt bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Bé, suposo que ja no te'n recordaves, no?, que els dimecres fem un programa i això. No, home, sí que me'n recordava, Albert, ho tenia present, sí. Quedava lluny, però ho tenia present. Era una idea llunyana ja que quedava, no, tot sigui dit, no està el problema de la ràdio, sinó diguéssim, de la tècnica, que a vegades falla, doncs bueno, les coses són així, i tampoc no canviarem des d'aquí, des de Montcada, en fi. Laia, aquesta setmana, ja com que hem tingut així una mica de retard, farem 4 propostes en lloc de 3, i pel que tinc entès, comencem ja per fires. Exacte, comencem primer de tot per la Fira del Tronfó. Diràs, què és el Tronfó, no? Perquè jo no ho sabia fins avui. És allò que feien, l'Operació Tronfó, no? Allò que feien a 3-5, no? Més o menys, quasi. És la Fira de la Patata Autòctona de la regió de Solsona. No? És per a Solsona aquesta fira i es farà durant tot el cap de setmana. Hi haurà diferents activitats que entorn a la producció d'aquesta patata, no? També hi haurà, com a detallets, hi haurà el concurs del tronfó més pesat, és a dir, la patata més pesada, el concurs de pelar tronfós, el concurs dels plats elaborats amb els tronfós, vull dir que hi haurà diverses activitats entorn a aquest aliment, no? Més coses, tenim una altra segona fira. Sí, una altra segona fira que, bueno, per patates, pels tronfos, vale, però diguéssim que tenint en compte el que ha plogut aquest hivern, em sembla que aquesta fira ve allò que es diu com anillo al dedo. Exacte, és la Fira de l'Aigua de Sant Bartomeu del Grau. O com Agua de Mayo. També seria això. Més que res, és una fira comercial i artesanal que ha agafat aquesta temàtica de l'aigua, no? I s'ha convertit en referent per aquest tema de l'aigua a diferents llocs per la seva importància ecològica i ambiental. Es faran diverses activitats entorn a l'aigua i, bueno, també és una fira que pot estar força bé. Després també tenim una altra proposta que a la gent que li agradi la música de jazz està d'enhorabona perquè un any més tenim Festival de Jazz i és a Terrassa. Exacte. Aquest dissabte comença el que seria el Festival de Jazz a Terrassa. Durarà durant tot el mes, quasi fins al 28 de març, però aquest dissabte en especial es farà la Cercavila, serà a les 6 de la tarda en els carrers de Terrassa i hi haurà la primera actuació serà del Hot Street Parade, aviam si ho dic bé, em sembla que és així. I doncs hi haurà aquesta cercavila, però el festival en si començarà el dimecres 10 de març. Però bueno, ja tenim aquí un primer tastet per anar fent boca. Un aperitiu a les 6 de la tarda el dissabte pels carrers de Terrassa. I per acabar, un clàssic d'aquesta època de l'any. Exacte, tenim la Passió. La Passió es farà aquest diumenge i ja comença, ja la podem trobar a Esparreguera com a Olesa de Montserrat, no? Vull dir, és mítica, és típica i s'ha de dir que també es pot fer. Et creuràs que no he anat mai a veure la Passió? Ja en som dues, Albert. Perquè els Pastorets els veia, però perquè els veiem al col·le, però, hosti, noi, la Passió és una cosa d'aquestes que dius, bueno, aquest any aniré. Perquè queda com una mica més lluny, no? Potser sempre queda més a part, els Pastorets queden més a mà i... Jo és una cosa que sempre dic també que aniria, però per dates i coses al final sempre se't complica. No? Jo aquest cap de setmana no podré perquè és l'aniversari de la Pàtria i la dona del Sergi ja dona perquè han passat moltes coses aquests dies que no hem mai el programa, eh? Però en fi, aquest cap de setmana no serà, a veure si d'aquí Setmana Santa ens hi passem. Tenim temps per anar-hi, així que... Doncs molt bé, Laia, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, fins dimecres. Si no s'espatlla l'antena. No s'espatllarà. I si ens hem estat una bona colla de caps de setmana sense saber què fer amb la Laia Llobet, ara és moment també de saber quin és el temps que farà a partir d'ara i durant els propers dies amb en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Bona tarda, bona nit i bon any ja, perquè sembla que fes un any que no parlàvem, eh? Sí, sí, ara... Déu-n'hi-do, eh? Es trobava a faltar això. Sí. Ja, ara abans ho comentàvem amb en Sergi, que sort que hem pogut parlar dels Òscars perquè aquest diumenge celebra la gala. Sí, sí, just, sort, eh? Arribem just. Justíssims. Justíssims. Que per cert, bueno, ja ho haureu comentat, lo del Nicolas Cartier. No l'hem comentat pas. Bueno, doncs que es veu que va enviar un missatge i als senyors dels Oscars perquè votessin la seva pel·lícula en detriment de l'Avatar. Ah. I l'home va ser molt llest i va enviar el missatge a tots els membres de... No sé molt bé com va, però tots els membres del jurat o votacions, de votacions, i que en aquest grup doncs es troben tots els directors de totes les pel·lícules i tot. És molt a dir, bé. Hi ha Sulor a Tongo i la gent està una mica enfadada. Excel·lent. Doncs mira, sortirem de dubtes diumenge, ja ho comentarem dimecres que ve, a veure com ha anat el tema, però déu-n'hi-do. Recordem que és el director de En Tierra Hostil. Exacte. Hem comentat aquesta pel·lícula amb en Sergi, però no coneixíem aquesta anècdota. Doncs ja la sabeu i aviam què passa d'aquí a diumenge. Molt bé, el que sí que ha passat coses són, a part de no comentarem tampoc ni el terratrèmol de Xile ni el d'Haití, que em sembla que no el vam arribar a comentar, no sé pas si el vam arribar a comentar, no, tot això ni Xile ni Haití, però sí que haurem de parlar de les coses que han passat per casa nostra, que ha passat aigua, vent, neu, ha passat de tot en aquest últim mes. De tot. O sigui, és un hivern que no esperaven que fos tan humit, tan fred, tan de tot. I vaja, des que hem començat l'any portem gairebé 200 litres aquí a Montcada. O sigui, és una xifra que recordem que la mitjana està als 600 litres més o menys i que en dos mesos que recordem que són secs, aquí a casa nostra, el gener acostuma a ser molt sec, doncs 200 litres en res, molt pocs dies de l'any, Déu-n'hi-do, eh? I és que hem tingut contínuament els fluxos d'atlàntics que ens portaven pertorbacions cada dos per tres. És el que s'anomena nau negatiu. Nau negatiu vol dir que les baixes pressions baixen de latitud Normalment es troben a les latituds com Londres, Berlín, París. Són les latituds més normals d'aquesta època de l'any per les pertorbacions. Però estem en nau negatiu i vaja, totes les pertorbacions atlàntiques passen per les nostres latituds. Recordem que estem a uns 42 graus de latitud. I vaja, ens trobem en aquesta situació i de moment tot segueix igual. És més, avui ho estem tornant a patir cop. Estem sota una pertorbació molt profunda que s'ha creat a causa d'una altra atlàntica. S'ha creat una aquí al Mediterrani que ens ha portat molta aigua avui. No tenim dades en mà, però de ben segur que hi ha localitats que o s'han apropat o fins i tot, zones de Girona, fins i tot, podrien haver superat els 100 litres per metre quadrat. Plou ara mateix, Javier? Sí. Sí que plou. Bueno, ara fa estona que no surto al carrer, sí, sí. Però vaja, plovia. En fi. I el que sí que també s'ha de destacar que un bon tou de neu haurà caigut sobretot al Pirineu Occidental. 1.700 metres, però, havia de caure per sobre dels 1.700. No, 1.500, entre 1.400 i 1.600. Bé, hem baixat la cota. Sí, sí, bueno, una miqueta, res. Però bueno, que anem a pistes i un bon tou que mig metre o més de ben segur a zones del Pirineu Oriental. O sigui que déu-n'hi-do. Per cert, els que s'han quedat ben remullats aquests dies són la gent que està vivint a la costa atlàntica, perquè aquest temporal, el Cynthia, que se l'ha batejat com la tormenta o la tempesta perfecta, sí, ha deixat un bon rastre i, malauradament, també víctimes mortals. Sí, sí, en el cas d'Espanya es va preparar molt, molt, molt, molt. Es van lligar fins i tot el material urbà, es va avisar a la població i, per sort, diem per sort, tot i així, hi han hagut 3 víctimes mortals, però per sort no hi ha hagut més desperfectes, més que materials i aquestes 3 víctimes mortals. Però a França han causat 50 o més morts a tota la costa atlàntica i ja s'està començant a debatre si és per culpa d'urbanitzacions fetes arran de mar, si no s'estava molt preparat. Aquí es deia molt, a tota la zona de Galícia, a Euskadi, es deia molt, es va advertir molt a tot el Cantàbric i Atlàntic, i sembla que ha donat els seus fruits, perquè podria haver estat molt pitjor les conseqüències i finalment s'ha quedat amb 3 víctimes mortals, que déu-n'hi-do igualment, però, i amb desperfectes materials que eren inevitables en aquest cas. Però déu-n'hi-do, ratxes de vents que es van aprovar 140, 160 km per hora, una bestialitat per la zona que és, a més. I és una pertorbació que s'anomena ciclogènesi explosiva. Què vol dir això? Una pertorbació que de cop i volta fa un descens molt brusc la pressió atmosfèrica i s'aprofundeix amb ratxes de vent molt fortes i molt profunda que porten molta aigua i molt de vent a tota aquella zona. I per sort és molt similar a la que vam tenir l'any passat aquí, que ens va portar la ventada al gener. Sí, correcte. Però per sort no ens ha afectat aquest cop, simplement amb 4 núvols i 4 gotes i ens hem quedat al marge. Però vaja, avui tornem a estar així i bueno, ara perquè no tenim molt de temps, no, hi ha molta cosa a dir, la veritat és que però sí. Bueno, recordar que finalment no hem vist més de 4 gotes aquest any, de 4 volves de neu. Sí que n'hem vist. Canviem de tema, Els últims per Carnestoltes, per cert. Exacte, Carnestoltes ens va fer una feble nevada la matinada a la zona del Vallès, que bé, no va arribar ni a quallar, però vaja, que era maco de veure, tu. Sorties de les festes de Carnestoltes i ja estava nevant. Sí, sí, és curiós. La veritat és que sí, que aquest any hem tingut de tot, Sí, sí, hem tingut de tot. Hem tingut volves diversos dies, fins i tot una petita nevadeta, sobretot a Sabadell, però la nevada aquesta última de Carnestoltes, i sembla que serà l'última perquè estem entrant al març i no es veu una fredorada. Pintava que aquest cap de setmana podia ser més fred. Si vols entrem en matèria, sí, molt ràpidament. Podem fer un repàs breu del que pot passar aquest cap de setmana. Sí. Bueno, demà dijous es manté al matí la possibilitat aquesta, que hi hagi precipitacions arreu del país, però cada cop més restringides al nord-est de Catalunya i amb restes de núvols que, bueno, es començarà a obrir-se clariana, sobretot per l'oest i sud, i fins i tot a finals del dia ja serà un cel variable que farà bastant de sol a tot arreu. Temperatures, això sí, a la baixa, perquè ens entra vent de nord, ara un altre cop, i bé, el cap de setmana pintava que faria més fred, però finalment sembla que no farà, a hores d'ara, sembla que no farà tant de fred. Tot i així, entrarà una massa més freda del nord, agregalada, que portarà una tramuntana que es mantindria fins al dissabte i que ratxes una mica fortes a l'Empordà, Però vaja, fora d'aquí, temperatures a baix, sembla que faria sol i fins i tot els mapes d'avui ens indica que fins i tot diumenge podria entrar una mica l'anticicló. Ja ho veurem, queden dies i és una situació una mica incerta perquè ha anat canviant cada dia. Però vaja, que el ritme meteorològic no en tenim des de ben bé novembre, eh? O sigui... Doncs, noi, estarem atents a tots aquests mapes i a veure com evoluciona. Exactament. D'acord? Molt bé. Molt bé, Xavier, ens veiem dimecres que ve. Vinga, fins dimecres. Si tenim programa, que vagi bé. Adéu. I fins aquí el Ràdio Metropol d'avui dimecres, que us hem ofert, com sempre, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Laia Llobet i Albert Segura, en el que, com us hem comentat, és el primer programa amb molt de temps, un cop s'han arreglat ja les incidències tècniques que afectaven el centre emissor de Montcada Ràdio. I com que valorem que estigueu a l'altra banda, aquesta setmana nosaltres triem el tema que tanca el Ràdio Metropol, però la setmana vinent sereu vosaltres, a través del Facebook, qui trieu la cançó que vulgueu. Avui seran els Amics de les Arts amb Jean-Luc. Que tingueu una molt bona nit. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. Si tens gana, vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Ell va dir que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho. Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero. Em va convidar a fumar, i en un plano seqüència una frase magistral: una dona és una dona, no et preocupis, tant se val. L'endemà vam esmorzar, ni tan sols vaig mirar-la, i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no sé interpretar. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. radiometropolfm.cat.